Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki sohbetimizde biliyorsunuz Yasin suresine girmiştik ve Yasin suresinden 1 ila 7. ayetleri takdim etmiştik. Rabbimiz izin verirse bu sohbetimizde de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önce sizlere 8 ila 10. ayetlerin mealini takdim ediyorum. Şüphesiz ki biz onların boyunlarının içinde demir halkalar geçirdik. Öyle ki onlar çenelerine kadardır. Böylece onlar burunları yukarı kaldırılmış olanlardır. Ve biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set oluşturduk. Böylece biz kendilerini sarmışızdır. Artık onlar görmezler. Ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Burada Rabbimiz, biliyorsunuz Yasin'in birinci ayeti, ikinci ayetinden itibaren belirli bir toplumu, belirli bir grubu, ataları uyarılmamış. Bu yönden de, bu nedenle de kendileri gaflet içinde, yani duyarsız olan bir toplumu konu etmektedir. Yine konumuz o toplum. Bu toplumla ilgili ben biraz daha bilgi vereyim size. Bu toplum bildiğiniz Mekke'deki Arap toplumu. Mekke'nin ileri gelenleri ve yerlileri. Bunlara biz Arap toplumu diyoruz, o günkü Arap'a göre. Arap ne demek? Arap toplumu ne demek? Daha önce bazı sohbetlerimizde bunu konu ettik ama burada biraz daha bilgi vereyim. Arap sözcüğü normalde yabancı olmayan, saf, katışıksız demektir. Arap toplumu dediğimiz zaman saf toplum, katışıksız toplum, yerli toplum anlamındadır. Ama bu sözcük nereden gelir diyecek olursak, onu da burada açıklayayım. Bu sözcük, Tihame'nin bir bölgesinin adıdır aslında. Biliyorsunuz Arapların, özellikle zengin Arapların yaşadığı iki kent. Hani Kur'an'da da iki kent diyerek bu iki büyük kentten birinin ağası olmalı değil miydi diye falan müşriklerin itirazlarının olduğu iki kentten biri. Tihame bölgesi, Taif bölgesi. Bu Tihame dediğimiz yerde genellikle çölvari bir yer. Orada yaşamış İsmail peygamberin, yani İbrahim peygamberin oğlu İsmail peygamberin ve onun soyunun yaşadığı bölge. Onun için Arap toplumu dediğimiz zaman genellikle eski kayıtlarda İsmail peygamberin soyu olan insanlar demek. İşte bu toplum ataları uyarılmadığından, kendileri de gaflet içerisinde olduğundan dolayı kendilerinde bir takım yozlaşmalar söz konusu oldu. Bu yozlaşmalara baktığımız zaman, özellikle Kur'an'ı iyi incelediğimiz zaman, bu toplumun biliyorsunuz sürekli uyarılması, kendilerine örnekler verilmesi noktasıyla Kur'an'da daima gündemde tutulduğunu görmekteyiz. Ve bunlara çok kıssalar anlatılmakta, kıssalardan ders almaları, hisse çıkarılmaları istenmektedir. Bu toplum hakikaten Kur'an'a baktığımız zaman kendilerine Nuh'tan, İbrahim peygamberden, Ad kavminden, Semud kavminden, Medyen kavminden, Mısır'dan ve Lut kavminden örnekler verilmekte. Öyleyse bir genelleme yapacak olursak neden bu toplumların kıssaları anlatılmak suretiyle uyarı yapılmaktadır diye düşünecek olursak, işin özü net olarak söylüyorum şu. Birincisi, bunların hepsinde şirk var. Hepsi müşrik. İbrahim peygamberin atalarına bakacak olursan şirk olduğu gibi bir de din ticareti var. Ad kavminde de yine aynı şirk var, puta tapıcılık var. Semud kavmi ise şirkinle beraber sosyal kurumlarını yok etmiş ve lüks yaşam içerisinde. Medyen toplumu ise ticarette hile yapıyor, ölçüde tartıda hile yapmakta ve bunlar da kapitalizmi ne olursa olsun haram helal demeden yeme cihetine gitmekteler. Mısır'ın örnek verilmesi, kölecilikleri var ve Lut kavminden de bahsedildiğine göre o toplumun da cinsel sapıklığı da söz konusu. Bu sapmaların hepsi Resulullah'ın gönderildiği o toplumda, o gafil toplumda hep var. Onun için de onlar uyarılmakta, onlara da geçmişteki bu kavimlerin kıssaları hatırlatılmakta ve böylece biraz sonra ileride gelecek ayetlerdeki olduğu gibi onlar ibret almazsa onların akıbetine de bunların da düşeceği bildirilmektedir. Öyleyse bu ayetlerde, tabi ayetin başında duyarsız toplum diye geçmişti ya, o toplum bundan sonraki ayetlerde onlara zamir olarak, yani onlar diye geçecek. Onlar dediğimiz zaman da hep bileceğiz ki işte bu nitelikli olan, bu nitelikleri taşıyan duyarsız toplum. Evet, şimdi bunlardan sonra ayetleri açıkça söyleyebiliriz ki şüphesiz ki biz onların, onlar dediğimiz zaman bu anlatmış olduğum duyarsız toplum. Evet. Onların boyunlarının içinde demir halkalar geçirdik. Öyle ki onlar çenelerine kadardır. Böylece onlar burunları yukarı kaldırılmış olanlardır. Bunlar belirli bir kompozisyonun çizimidir. Bu nedir? Bir insanın boynuna halka takması ve çenesine kadar bunun uzanması ve hani böyle şey yaptığınız zaman şöyle anlatayım. Hani boyun fıtığı olan insanların boynuna bağladıkları boynuk var ya, o insanı dikkate aldığınız zaman o insan hiç önüne bakmaz. Devamlı karşıya bakar, bu şey yapar. Bu bakış, yani hasta olanların ki değil yani. Hasta olmadığı halde, boyun fıtığı olmadığı halde bunu öyle bir halka varmış gibi devamlı karşıya bakış var ya, bu gururun, kibirin dik alasıdır. Kibirli insanın portresidir. Bu demektir ki kısacası onlar çok kibirliler. Çok gururlular. Şimdi ve biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set oluşturduk. Evet. Önlerinden ve arkalarından set oluşturma. Şimdi bu da yine bir deyimdir. Yani bunlar gerçekleri göremezler. Geçmişten ders almaz, geleceği düşünmez. Burunlarını havaya dikmiş durumları bir başka ayette de başka şekilde anlatılır. Yani bu durum, önlerinden set, arkalarında set, geçmişten ibret almazlar. Yani Kur'an-ı Kerim'de bugüne kadar, bu sureye kadar biliyorsunuz yüzlerce defa deminki konu ettiğim kavimlerden ibretler verilmişti. Kıssaları anlatmıştı, helak oluş nedenleri ortaya konmuştu. Bunlara geçmişin anlatımları fayda etmiyor. Geçmişten ders almıyor. Bununla birlikte önlerinde de bir set var. Bu önlerindeki set nedir diyecek olursak, İnsan aklıyla, fikriyle geleceğini düşünür. Kendi neslini düşünür, soyunu düşünür, milletini de düşünür, devletini düşünür. Dünyayı düşünür. Bunlar geleceğe ait de kendileriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili, toplumlarıyla ilgili ve evrenle ilgili bir düşünceye de sahipler. Bunlar tamamen anlık yaşayan ve anı kendilerine hevalarını ilah edinmiş insanlar tiplemesi bu. Evet, buradaki bu ifadelerdeki ifade Fussilet 25. ayette de şöyle ifade edilmekteydi. Ve biz onlara bir takım yandaşlarını, iblislerini kabuk gibi üzerlerine kaplattık. Onlar da önlerinde ve arkalarında, tüm çevrelerinde olanları kendilerine süslü gösterdiler. Gelmiş geçmiş herkesten, kendilerinden önce gelip geçmiş ümmetlerde yürürlükte olan söz onların üzerine hak oldu. Şüphesiz onlar zarara, kayba uğrayıp acı çeken kimseler idiler. Evet, burada da bildirildiğine göre yine Fussilet suresi, o da Mekki sure, yine bu adamlara şey, anlık yaşantıları, anlık zevkleri, sefaları onları kabuk gibi sardı ve öylece geçmişten ders almaları, geleceği de hazırlık yapmaları, uyanıp ibret almaları, bilimsel araştırmalara yönelmeleri onlar için kapatıldı. Onlar işe yaramaz oldu. Ayet-i Kerime'nin bu noktasında bir şey daha var. Ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın, onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Aynı ifadeyi ileride Medeni surelerde, Bakara suresinde de Medineli münafıklar için söylendiğini görüyoruz. Onda da, yani Bakara suresinin 6. ayetinde Medine münafıklarıyla ilgili, ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın, onlara göre birdir, onlar inanmazlar ifadesini görmekteyiz. Burada iki nokta var. Resulullah Mekke'de müşriklerle, Medine'de de münafıklarla mücadele ediyordu. Konu ettiğimiz Yasin'deki ayet Mekke'nin müşriklerine, o duyarsız topluma, Medine'deki ayet de Medine'nin münafıklarına yönelik ifadelerdir. Demek ki küfür pek değişik olmuyor. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Hani biz anlatıyoruz ya, Müslüman tiplemesini, bir mümin Müslüman var, bir müşrik Müslüman var, bir de münafık Müslüman var diye. Resulullah bunlarla hep uğraşmıştır. Bunu da buradan anlatayım. Şimdi buradaki ifadeler de o toplum dediği zaman, Cenab-ı Hakk'ın burada özel bir ifade daha var. Onu da dikkatli şey yapayım. Bu toplum, oradaki yaşayan halkın tümü değil, Mekke'nin ileri gelenleri, hani Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Muğire falan filan dediğimiz oranın ayağını veyahut da ona mütref veyahut da ekabirleri dediğimiz kesimleridir. O gün içi Mekke'de yaşayan Arapların tümü değildir. Onu da burada bildireyim. Buradaki ifadede, yani o ismi mevsul ifadeyle kastedilen kişiler belirli şahıslardır. Ve ayette bunlar inanmazlar diyor. Ve hakikaten de düşünün ki Ebu Leheb'i dikkate alalım. Biliyorsunuz Tebbet suresinde onun cehennemlik olduğu bildirilmişti. Adam o ayet indikten sonra ya Muhammed'i mahcup edeyim diye inanmadı bile, yani yalandan da olsa inanmış bile gözükmedi. İnanmadı ve inanmayarak da gitti. Bu ayette de yine aynı şekilde kastedilen kesimin, yani Ebu Cehiller, Velid bin Muğiretler, Abdül Aslar falan gibi kimseler hakikaten inanmazlar demişti ya Allah, ve hakikaten de inanmadan öldüler gittiler. Bu bir. Bir de buradaki bir ifade daha var. Onu da bahsedeyim. Orada biliyorsunuz onlar için uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir diyor. Senin için birdir demiyor Allah. Yani sen uyarmakla yükümlüsün. Onların inanacağı, inanmayacağı seni ilgilendirmez. Sen onların daima uyaracağını uyaracaksın. Onların uyarılabileceğine inanacaksın. Ve onun için o şekilde mücadele edeceksin. Ama uyarıp uyarılmama onlar için bir fayda etmiyor, ama bu seni ilgilendirmiyor. Sen hala devamlı onları uyaracaksın. Onları uyarmaktan vazgeçmeyeceksin. Evet, bir de burada şöyle bir nokta daha var bu ayet grubunda. Biliyorsunuz Cenab-ı Hak onların önüne set çekme, kulaklarını mühürleme gibi, daha önce bunu Tin suresinde Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye bir ifade geçmişti. Biz de onları Orada Allah'ın Tin suresinde açıklarken Allah'ın kalpleri mühürlemesi diye bir beyanı uzun uzun anlatmıştık. Yani orada Tin suresinde biz insanı en güzel surette, en güzel takvimde yarattık. Sonra da esfeli safiliğine attık diyordu ya. Esfeli safiliğine sanki Allah mı attı? Onlar kendilerinin atılmasını mı istedi de Allah da atıverdi mi? Noktasıyla onu orada incelemiştik. Bununla da özel olarak biliyorsunuz televizyon programlarımızda Kur'an ve İslam programının 68. programında bunu uzun uzun tahlil ettik. Burada o konuya girmeyeceğim. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şimdi onları uyarırsın ve bu Kur'an sen o toplumu uyarasın diye sana indirildi denmişti surenin başında ya. Şimdi yine o sureden, yani bu uyarılardan nasiplenecek kimlermiş? Onu da burada Cenab-ı Hak bildiriyor. Şimdi 11. ayete geldik. Orada şüphesiz sen o öğüt, hatırlatma olan Kur'an'a uyan ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen yerlerde bile Rahman'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseyi uyarırsın. Sen hemen onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir ödül ile müjdele. İşte burada oradaki yani uyarılmamış kavmin ileri gelenleri, uyarsan da uyarmasan da onlar için bir, onlar bu uyarılardan nasiplenmeyecekler ama sen ümitsizliğe de kapılma. Onların içerisinde, o toplumun içerisinde bir öğüt alacak olan, senin uyarından, Kur'an'la uyarından nasiplenecek olan kesimler de var. Onlar da kimdir? İnanmış, bak öğüt hatırlatma olan Kur'an'a uyan ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen yerde, bak gayipte, sözün orijinali gayip, gayipte Rahman'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperdi duyan, burada haşyet duyan diye geçer Kur'an'ın ayetinde, onları uyarırsın. Şimdi bu noktada demek ki Kur'an'ı iyi anlamış, Allah'ı iyi tanımış bir insan, gayipte bile, yani halkın gözünün önünde değil, kendisini gören yok, duyan yok, bilen yok, ıssız yerlerde veyahut da kendi odasında bile Allah'ı tanımış ve Allah'a karşı saygı duyan insanlar var ya, bu Kur'an'dan nasiplenirler. Sen onları uyarırsın. Onlar uyarıdan öğüt alırlar bunu. Sen hemen onu bir bağışlanma ve çok şerefli bir ödül ile müjdele. Evet, bunları da yani gayıpta bile Allah'a haşyet duyan ve Kur'an'dan öğüdünü alan, nasiplenen kimseyi var ya, onların bağışlanacağını ve onlara da şerefli bir ödül verileceğini müjdele. Evet, burada tam tersi olarak şöyle bir şey geldi biliyorsunuz. 6. ayette konu edilen ve ataları uyarılmadığı için duyarsızlaşmış olan kavmin iki gruba ayrılmış olduğu anlaşılmakta, anlattığım gibi. Çünkü ayette mal, mülk, makam, mevki etkisiyle gözlerini gerçeğe kapamış, kibirli, inatçı, küfürleri katmerlenmiş ve uyarının yarar sağlamadığı bir grubun yanında zikre, Kur'an'a uyan, gaybde bile Allah'a haşyet duyan ve peygamberimizden uyarmaya devam etmesini istendiği bir başka grup daha söz edilmektedir burada. Şimdi ayette haşyet sözcüğü geçti. Hani gaybı anlattık. Şimdi şöyle bir şey daha anlatayım burada. Haşyet genellikle halk arasında veyahut da klasik tefsirlerde diyeyim, üzerinde iyice durulmadığından korku olarak çevrilmekte. Haşyet korku demek değildir. Haşyet bilgi kaynaklı bir ürpertidir. Bilgi ve idrak neticesinde oluşan hayranlık ve saygının doğurduğu hasret kalma, uzak kalma korkusudur. Yani haşyet dediğimiz zaman mutlak korku demek değildir. Kur'an'da mutlak korku havf sözcüğüyle ifade edilir. Haşyet ise böylece bilgiyle iyice bilgilendiği zaman, tanıdığı zaman o bilgi neticesinde duyduğu hayranlık, sevgi ve saygı. Korkuyu içerir mi? Ha, ona karşı mahcup olmama korkusu vardır. Onu üzmeme korkusu vardır. Böyle bir dolaylı korkuyu da ifade eder. Ama normal ürperme, korku diye bir şey yok. Mahcup olmama korkusu, üzmeme korkusu. Bu da neyi? Sevdiği, saydığı büyüğüne karşı olur bu. Bu da bilgiyle orantılıdır. Bir insan mesela Allah hakkında ne kadar çok bilgi varsa Allah'a karşı haşyeti o derece artar. Kişilerde de öyle. Sıradan tanınmış bir insana karşı duyulan saygı ayrıdır. Derinlemesine onun ilmini, irfanını, makamını, mevkiini böyle tespit ettikten sonraki duyulan sevgi ve saygı da yine farklıdır. Aynı bunun gibi. Şimdi burada gaybde haşyet duyma diye bir ifade geçti. Bu da çok enteresan, üzerinde durmamız gereken bir nokta. Şimdi birinci özellik, bak buradaki iki ifade kullandık. Rahman olan Allah'ın hiçbir yerde ve şekilde gözde görülmemesine, duyulup hissedilmemesine rağmen müminlerin Allah'a haşyet duymaları ve takvarlı davranmalarıdır. Yani Allah'ı görmemelerine rağmen, şimdi şöyle bir şey vardır hatırlayacak olursanız, bir insan normal statüde yakası açık, ceketinin önü açık gezerken, diyelim ki bir valinin karşısına geçtiği zaman veyahut da valiyle ani karşılaştığı zaman, müdürüyle, amiriyle karşılaştığı zaman kendinde bir toparlanma duygusu gelişir. Hemen ceketini ilikler ve ona bir saygı gösterir. Ama gördüğü zaman gösterir. İşte burada konu edilen, Allah görülmemesine rağmen, görmemelerine rağmen her zaman Allah karşısındaymış gibi haşyet duyma. Bu ifadenin bir ifadesi daha var. Yani bize bir mesaj noktası daha var. Bunu zaten Kaf suresinin 32-33. Ayetinde de genişçe ben açıklamıştım. O da şudur yani. Burada Rahman sözü geçiyor. Bu ki Rahman sıfatını Allah'ın suistimal etmeme noktasıdır. Bu suistimal etmeme ne demek? Yani aşırı davranıp günaha girip de ya Allah zaten rahmeti var, Rahmandır. Allah gaffarü zünüptür, settarü uyuftur, affedicidir. Ben yapayım da şimdi Allah beni affeder gibi Allah'ın rahmanlığını suistimal etmez. Müminlerin niteliği bu. Evet, bağışlanmayan alacak olanlar bunlar. Çok şerefli bir ödül ile müjdelenecek olanlar da bu tip insanlardır. Bu şeyi, aynı ifadeyi biraz evvel söylediğim gibi Kaf suresinin 32-33. Ayetlerinde de konu etmiştik. Ben onu ayetleri de yine mealen vereyim burada. İşte bu çokça yönelen ve çokça koruyan Rahman'dan, yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan, görülmediği, duyulmadığı, sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. Selam ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Evet, aynı ifadeyi, aynı haşyeti orada da görmüştük. Yine aynı şeyi Mülk suresinin 12. ayetinde, Enbiya suresinin 49. ayetinde, Fatır suresinin de 18. ayetlerinde de görmekteyiz. Bu ayetleri de kendi yerlerinden, kendi bağlamlarında, kendi necimleri içerisinde okursak Allah'ın izniyle bu konuda daha fazla bilgi sahibi olacağız. Şimdi 12. ayet. Şüphesiz ki ölüleri ancak biz diriltiriz, biz. Çok vurgulu bir ifade bu. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi bir apaçık önderde, yani Kur'an'da sayıp tespit etmişizdir. Evet, bu ayet-i kerimede, 12. ayette üzerinde durulacak. Yani benim sizlere takdim edişimde vurgu yapılması gereken 3 tane nokta var. Şimdi bu 3 noktayı şöyle ifade edeyim. Ölülerin diriltilmesi ve bunun sadece Allah'ın yapacak olması. Evet, şimdi kesin olarak bu vurgulanmış. Allah şimdi biz bu şöyle de anlatayım. Arapça orijinal metni tüm vurgularıyla Türkçe'ye çevirmemiz kabil olmuyor bazı ayetlerde. Onun için biz burada ne diyoruz? Ölüleri biz diriltiriz, biz diyor Allah. Biz sadece bu kadarını ifade edebiliyoruz. Evet, tamam, burada bunun dışında Allah'ın ölüleri dirilttiği, Allah'tan başkasının herhangi ölüleri diriltemeyeceği vurgusu var bir. Ama şimdi burada bildiğimiz iki tane mana var. Kur'an bağlamına baktığımız zaman bundan da iki tane şey anlayacağız. Birincisi bildiğimiz normal fiziksel ölü. Yani o ölmüş insanları ahirette Allah'ın biz dirilteceğiz demesi gibi anlayacağız. İkinci bir şey, yine Kur'an bağlamında bunu çok göreceğiz inşallah ileriye doğru da. Mecazen ölü, yani sosyal ölü mesafesindeki insanların uyarıyla Kur'an'la canlandırılması anlamında. Yani şimdi hatırlatayım yine. Daha önce çok değindik. Özellikle Kur'an'ı anlatırken çok değindik. Kur'an'ın bir adı da, vahyin bir adı da ruhtur. Candır. Ve öyleyse hani İsa peygamberin de hani ölüleri diriltmesi falan noktaları da yine vahiy ile sosyal ölülerin, yani mecazen toplumdaki kokuşmuş insanların imanlar sayesinde, uyarı sayesinde canlanmaları, cennetlik hale gelmeleri, leşlikten kurtarılmaları anlamında. Ve böylece yine de Allah burada mesajı bu uyarılarla, yani çevrenizdeki sosyal ölüleri de biz dirilteceğiz. Bu Kur'an'ı indirmekle, Kur'an'la biz bunu sağlayacağız anlamı vardır. Evet, diğer bir nokta, ikinci bir nokta daha var burada, bu ayette. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerinde yazarız. Bu ayette de insanların ve özellikle de hani onlar dediğine göre biraz evvel bahsettiğimiz, hatta geçen programdan beri konu edip geldiğimiz duyarsız toplum. Bu duyarsız toplumun önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerinde yazarız. Yani hayatlarındayken ne yapmışlar, ne etmişler? Biz bütün bunların hepsini yazıyoruz. Hepsini kayıt altına alıyoruz. Ve sadece yaptıklarını mı? Hayır. Kendileri gittikten sonra geriye kalan eserlerini de yazıyoruz. Bu çok önemlidir bakın. Ölüp gitmekle iş bitmiyor. Şimdi ölüp gitmekle neden bitmiyor? Hani şöyle bunu öz olarak söyleyeyim de amel defterleri kapanmıyor. Nasıl kapanmıyor onu anlatayım. Birincisi burada önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerinde yazarız dedi ya. Hani bunu teyit eden diğer ayetleri vereyim. Ondan sonra konuyu daha iyi açıklayacağım. İnfitar suresinin 5'te. Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler alt üst edildiği zaman kişi önünden gönderdiği ve geri bıraktığı şeyleri öğrenmiştir. Hem ölmezden evvel yaptıklarını ve hem de öldükten sonra kendisinin adına, kendisinin etkisiyle yapılanların hepsi karşısına verilmiştir. Kıyamet 13'te o gün insan önden yolladığı şeyler ve geriye bıraktığı şeylerle haberdar edilir. Yine aynı şeyi Haşr suresinde bakın. Ey iman etmiş olan kişiler, Allah'ın koruması altına girin. Her kişi yarın için ne hazırladığına bir baksın. Ve Allah'ın koruması altına girin. Şüphesiz Allah işlediklerinize haberdardır. Ve Allah'ı umursamayan kimseler gibi olmayın. Böylece Allah onlara kendilerini umursatmaz. İşte onlar yoldan çıkmış kimselerin ta kendileridir. Şimdi burada daha önce de bunu işlediğimiz bir Nisa suresinin bakın 85. ayeti var. Kim hayır ve iyiliklere aracı olmakla yardımcı olursa bundan kendisine bir pay vardır. Kim de kötülüğe delil olmak ve yardım etmek de veya kötülüğü çığırını açmakla yardımda bulunursa ondan kendisine de bir günah payı vardır. Allah her şeye güç yetirendir. Burada işte insan orijinalinde şefaat, aracılık etme meselesi vardır da şöyle ifade ediliyor burada. Kim ki? Bakın kim ki? İyiliği yapar ama bir başka iyiliğe aracı da olursa o aracı olduğu iyilikten hani sevap kazanan insanlar kadar da o sevap kazanır. Şöyle düşünün ki yani bir insan düşünün hani diyelim ki bir okul açmış. Ölmüş gitmiş ama o okulda okuyan aydınlanan kesimin aydınlanmasından kendileri kadar okuyup öğrenme sevabı aldıkları gibi ona onu sağlayan insan içinde devamlı bir şeyler yazılır. Yahut da bunu tersine çevirin. Bir kötülüğe önderlik etmiş. Kötü kitap yazmış. Sapık bir kitap yazmış. Sapık öğretilerle onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce insanı yoldan çıkarmış, hak yoldan sapıtmış insanları düşünün. Onlar da hak yoldan sapan, şirke bulaşan insanlar, dinden çıkan insanlar kendi günahlar girdikleri gibi bu sebep olduğundan yazdığı kitaptan veyahut da filminden, sinemasına vesaire neyi öğretilerinden etkilenen sapık insanların günahı kadar da o insana günah yazılır. Defteri kapanmış olmaz. İşte Cenab-ı Hak burada ayette öz olarak dediği şudur. Onu da belirteyim. Kim ki herkes o gün için önden yolladığı, sağlığında yaptığı şeylerle bir de o öldükten sonra onun etkisiyle yapılan iyi ya da kötü şeylerle de haberdar edilir. Yani defteri kapanmaz, sürekli ona yazılar, ona notlar gelir gider. İyilik hanesine de, kötülük hanesine de. Şimdi Nahl 24-25'te başka bir nokta ile şey yapılıyor bakın. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman onlar kıyamet günü kendi günahlarını tam olarak yüklenmek ve bilgisizlikleri yüzünden saptırmakta oldukları kimselerin günahlarından bir kısmını da yüklenmeleri için öncekilerin efsaneleri dediler. Evet, burada Cenab-ı Hak zaten açıkça ifade etti ki evet bir de o kişiler yani sapkın kişiler, müşrikler bir de saptırdıkları insanların sapıklık günahından da onlara yüklenecek. Ankebut 12-13'te de bunu açıkça hani böyle görüyoruz. Şimdi burada bir noktaya daha hani değiniyoruz. Şimdi ayette her şeyin bir apaçık İmam-ı Mübin ifadesi geçiyor. Apaçık bir önder de sayılıp döküldüğü ifadesi var. Bunu da birincisi biz bunu amel defteri olarak anlayalım. Anlıyoruz da. Şimdi öyle bir şey ki Rabbimiz öyle bir ifade kullanıyor ki kullandığı ifade bize iki tane noktaya işaret ediyor. İkisi de doğru. Onun için ikisini de dikkate almamız gerekiyor. Bir tanesini tercih etme noktasına geldiğimiz zaman edemiyoruz. Onun için daima bunun her iki noktayı da dikkate almalıyız. Birincisi biz bunu amel defterleriniz olarak anladık. Daha önceki bahsettiğim gibi. Çünkü şöyle iki tane ayet, hatta ben burada üç tane ayet vereceğim bu konuyla. İsra 71'de bakın. O gün biz bütün insanları önderleriyle çağıracağız. Ki o gün kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kendi kitaplarını okuyacaklar. Ve onlar kandil fitili yani çekirdeğin iplikçiği kadar bir haksızlığa uğratılmayacaklar. Bir amel defteri verilecek ve orada her şey sayılıp dökülmüş zerrece yani en uç nokta burada kandil fitili veyahut da çekirdeğin iplikçi dediği zaman Araplarda bu deyimdi bir şeyin azlığını, küçüklüğünü ifade etmek için kullanılırdı ki biz buna kadar Türkçemize ne diyoruz? Zerre kadar bile en küçük not, noktaya kadar bile haksızlık söz konusu olmayacak. Kendi adı yaptıkları, kendi adına yapılanlar böyle irisinden ufağına kadar hepsi o kitapta mevcut olacak. Yapılanlar, kendi yaptıkları ve onun adına yapılanlar hepsi orada olacak. Bu İsra 71'de gördük bunu. Kamer 52-53'te. Şimdi bakın burada da daha değişik bir şey var. Ve onların işledikleri her şey yazıtlarda kayıt altındadır. Küçüğün büyüğün hepsi satır satır yazılmıştır. Şimdi bunu şey yaparken satır satır yazılmıştır derken aynı konuyu içeren bir de Câsiye suresinin 28-29. Ayeti var. Bu da çok önemlidir bu konuda Müslümanların bilgilenmesi açısından. Ve her önderli toplumu diz çökmüş görürsün. Her önderli toplum kendi kitabına çağrılır. Bugün yapmış olduğunuz amellerin karşılığı size verilecektir. İşte bu yüzüne karşı hakkı konuşan bizim kitabımızdır. Şüphesiz biz sizin yaptıklarınızı yazdırıyorduk. Birebir kopyalatıyorduk. Yani bu ifade şunu ifade ediyordu. Ayetin kerimenin orijinalinden istinsah sözcüğü vardır. İstinsah kopyalama demek. Kopyalama deyince yani şu demek. Bizim hayatımız normal biz geçti şey yapıyoruz ya Allah tarafından, eşyalar tarafından, nesneler tarafından birebir kopyalanıyor, filmleri çekiliniyor, videoya alınıyor. Onun için de başka ayetlerde bunu ileride göreceğiz daha detaylı olarak. Oku kitabını sen kendine şahit olarak kendin yetersin ayetini şey yaptığımız zaman ahiret sorgulamasında insan kendi filmini izleyecek. Kendi videosunu izleyecek. Çünkü Allah bunu birebir kopyalamış ve orada mahşerde adaletini göstermek için herkes görsün ki Allah zalim değil, Allah'ta adalet var, Allah merhametsiz değil. İnsanları cehenneme Allah atmamış, herkes kendini cehenneme atmış. Cehenneme herkes kendi kendine atmış. Bunu anlatmak için Allah birebir bunları gösterecektir. Evet şimdi burada bu hani dedim ya İmam-ı Mübin dediğimiz zaman bu amel defteri anladığımız gibi başka bir şey daha anlamamız mümkün. Ve o da aynı birinci amel defteri anlayışımız kadar Kur'an'ı. O da nedir ki diyecek olursak şöyle söyleyeyim. Bizim tercihimiz de aslında bu. Çünkü Rabbimiz insanlar için gerekli yol haritasını, iyi, kötü, güzeli, çirkini, hakkı, batılı, imanı, küfrü, cennet veya cehenneme götüren sebepleri apaçık olarak Kur'an'da sayıp dökmüştür. Yani Allah burada bunu demek istediği şudur ki, sizin için iyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl, cennete gidecek yollar, cehenneme gidecek yollar, bu imamın, bu kitabın, bu Kur'an'ın içerisinde var. Hepsini saydık, döktük. Öyleyse niye getireceğiz şimdi konuyu diyecek olursak, hani Bakara suresinin 259. ayetinde dinde zorlama yok. Neden yok? Gattebeyyener rüştü minel gay. İyi, kötü, güzel, çirkin, hak, batıl, cennete giden yol, cehenneme giden yol var ya, hepsi aşikarı ortaya atıldı. Hepsi insanların gözünün önüne serildi. Öyleyse herkes o apaçık ortaya konmuş yola baksın, incelesin ve tercihini yapsın diye dinde zorlama yok. Öyleyse bu İmam-ı Mübin dediğimiz zaman, evet Kur'an, hakkı, batılı, iyi, kötüyü, güzeli, çirkini, cennette giden yolları, cehenneme giden yolları içerisinde hepsini saymış, dökmüş. Ha, öyleyse bu İmam-ı Mübin ifadesinden bunu da anlayacağız. İki şey anlayacağız. Birincisi amel defteri, ikincisi hayat rehberi. Evet, bu ayette burada bu konu bitmiş oldu. Ben bu arada bunların da size bir daha önceki programlarda yaptığımız gibi bir güncel mesajını takdim edeyim. Evet ayet Yasin diye başlamıştı. O hurufu mukatta dikkat dikkat ifadesiydi. Dikkat dikkat. Ey insanlar iyi inceleyin. babaları uyarılmamış, bu yüzden de kendileri duyarsız bir toplumu kendisiyle uyarasın diye en üstün, en güçlü, en şerefli, yenilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olanın, engin merhamet sahibini indirdiği yasalar içeren, bozulması engellenmiş Kur'an kanıttır ki Muhammed o elçilerdendi. Hiç şüphesiz Muhammed dosdoğru bir yol üzerinde idi. Andolsun uyarı kabul etmeyenlerin çoğu üzerine söz hak olacaktır. Yani onlar kesinlikle cehenneme atılacaklardır. Artık onlar inanmazlar. Şüphesiz ki o uyarı kabul etmeyenler boyunlarının içinde demir halkalar, inanmamak için bin bir bahane gösterirler. Onlar maldan, candan, çıkardan, hevadan vazgeçmezler. Çıkar ve zevkü sefa tutkusu onların gözünü kör etmiştir. Artık onlar görmezler ve onları uyarmışsın yahut uyarmamışsın onlara göre birdir. Onlar inanmazlar. Ey Kur'an ile uyarı görevi yapan kullar! Şüphesiz siz o öğüt hatırlatma olan Kur'an'a uyan ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen yerlerde bile Rahman'a saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kimseyi uyarırsınız. Siz hemen bu kulları bir bağışlanma ve çok şerefli bir ödül ile müjdeleyin. Şüphesiz ki ölüleri ancak Allah diriltir, Allah. Onların önceden yapıp gönderdiklerini ve eserlerini de Allah yazıp durmaktadır. Zaten Allah her şeyi bir apaçık önderde, Kur'an'da sayıp tespit etmiştir. Evet, bu programı burada tamamlıyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.